Na zegarze 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, czas na serwis, który przygotowali, przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie Trójki raz jeszcze o projekcie zmiany ustroju Warszawy. Proteście w Katowicach przeciwko połączeniu dwóch szpitali. I kolejnej wygranej rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w Strasburgu. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło szczegóły projektu zmiany ustroju miasta stołecznego Warszawy. Stolica ma być powiększona jednak nie o 32, a o 33 ościenne gminy, bo PiS zapowiada włączenie do projektu pominiętej wcześniej Podkowy Leśnej. Miastem stołecznym ma zarządzać Rada Miasta Stołecznego Warszawy, składająca się z 51 członków, 18 reprezentujących każdą dzielnicę i 33 z gmin ościennych. Każda z 34 gmin wchodzących w skład metropolii ma mieć swoją radę. Prezydent metropolii byłby jednocześnie burmistrzem gminy Warszawa. PiS przekonuje do swojego projektu, cała opozycja jest przeciw. Danuta Zaczek. W ocenie współautora projektu, posła Jacka Sasina z PiS, powstanie wielkiej metropolii warszawskiej rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych. Pamiętamy te gorszące spory o wspólny bilet, autobus, który przejeżdżając przez podwarszawską Jabłonę nie zatrzymywał się na przystankach, bo się gmina nie dogadała z Warszawą. To się zmieni. Będziemy mieli jedną komunikację zbiorową z jednym biletem dostępną na całym obszarze metropolitalnym. Platforma mówi o gniocie prawnym. Stanisław Tyszka z klubu Kukiz 15 nazywa go potworkiem legislacyjnym. Domaga się też przeprowadzenia referendów lokalnych w zainteresowanych gminach. Zdaniem prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc zmiany mają pomóc Prawu i Sprawiedliwości w przejęciu władzy w stolicy. To jest oczywiście droga do obejścia rzeczywistych wyborów. Podobnego zdania jest Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. PiS chce zdobyć Warszawę dla siebie i zrobi wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Poseł PiS Jacek Sasin, pytany przez dziennikarzy, czy jego zdaniem nie należałoby przeprowadzić w tej sprawie referendów, odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby, bo z punktu widzenia mieszkańców nic się nie zmieni. Danuta Zaczek, Polskie Radio. Zastrzeżenia do projektu PiS-u ma także wicepremier i minister nauki z koalicyjnej Polski Razem. Ten projekt nie jest zgodny z tym, co mówiliśmy przed wyborami samorządowymi. My mówiliśmy o wyłączeniu Warszawy z województwa mazowieckiego, przypomina Jarosław Gowin. Warszawa rzeczywiście przytłacza resztę regionu. Wydaje się, że bardziej zasadna byłaby koncepcja utworzenia na bazie Warszawy i otaczających ją gmin, no, czegoś w rodzaju takiego województwa metropolitalnego. Projekt dotyczący zmiany ustroju Warszawy jest już w Sejmie. Posłowie PiS-u liczą, że jeszcze w lutym zacznie się nad nim debata. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Ponad 100 osób protestowało przed Urzędem Miasta w Katowicach. Demonstranci sprzeciwiali się pomysłowi prezydenta Marcina Krupy, który chce połączyć miejski szpital w Murckach z Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. O ojcu. Szpital Murcki ciągle się zadłuża. Maciej Stachura, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Katowicach. Co roku to zadłużenie wzrasta o 3 miliony złotych. Obecnie wynosi 8 milionów złotych. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby szpital dalej był w takim stanie. Budżet miasta Katowicy na 2017 rok to jest prawie 2 miliardy złotych. Więc 100 milionów nawet, które miałby prezydent dać w rozwój tego szpitala, przekazać, i mówię to dla mnie jako mieszkanki Katowic między innymi, to jest kropla z tego budżetu dwumiliardowego. Decyzję w sprawie przyszłości szpitala w Murckach prezydent Katowic podejmie najprawdopodobniej przed końcem jeszcze lutego. Wczoraj o zawieszenie broni w Donbasie apelował do Rosji szef NATO Jens Stoltenberg, dziś szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Chodzi o trwającą od kilku dni eskalację konfliktu w Awidiwce w obwodzie donieckim. Władze w Kijowie mówią o wstrzymanych dostawach prądu, wody i dramacie ludności cywilnej. Beata Płomecka. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował o natychmiastowe wstrzymanie działań zbrojnych. Powiedział, że przypadki naruszeń zawieszenia broni ukazują nowy poziom intensywności i brutalności. Sytuacja humanitarna jest krytyczna. Przypomina to nam o wyzwaniu, jakim jest rosyjska agresja na wschodzie Ukrainy. Rosja powinna wykorzystać swój wpływ, by popierani przez nią separatyści zaprzestali działań zbrojnych. Z podobnym apelem zwrócił się sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wzywamy Rosję, by użyła swojego znaczącego wpływu na separatystów na wschodzie Ukrainy i by doprowadziła do zakończenia walk. Szef sojuszu i przewodniczący Rady zaapelowali też o wycofanie ciężkiego uzbrojenia ze wschodniej Ukrainy, co przewidywały porozumienia o zawieszeniu broni uzgodnione w Mińsku. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Rosja będzie musiała wypłacić opozycjoniście Aleksiejowi Nawalnemu równowartość 63 tysięcy euro. Taką rekompensatę zasądził na jego rzecz Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu za siedmiokrotne zatrzymanie w trakcie organizowanych w Moskwie demonstracji. Strasburski Trybunał uznał, że zatrzymania naruszyły prawa obywatelskie Aleksieja Nawalnego i dlatego wydał orzeczenie, w którym zobowiązał Rosję do wypłacenia rekompensaty. To już drugie zwycięstwo opozycjonisty w starciu z rosyjskim wymiarem sprawiedliwości. Jesienią ubiegłego roku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że w 2013 roku sąd w Kirowie naruszył prawa procesowe Nawalnego i nakazał wtedy wypłacenie rekompensaty w wysokości 56 tysięcy euro. Opierając się na orzeczeniu Trybunału, Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej uchylił wyrok i odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Obecnie trwa powtórzony proces, który Aleksiej Nawalny określa jako powtórkę sprzed 3 lat i sugeruje, że przedstawicielom władz chodzi o to, żeby został skazany, a tym samym nie mógł brać udziału w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zanim przybiegnie, to przyszedł z informacjami sportowymi Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. W Melbourne pokazała klasę, teraz przegrała pierwsze turniejowe spotkanie. Venus Williams w sobotę grała z młodszą siostrą Seriną w finale wielkoszlemowego Australian Open, a w trwającej imprezie WTA w Sankt Petersburgu musiała zejść z kortu ze zwieszoną głową już po pierwszym meczu. 6-3 i 6-1 pokonała ją francuska Kristina Mladenovic. Venus zatem przemęczona, a Maria Szarapowa cieszy się życiem i pali do gry. Po dopingowej wpadce wraca do spotkań o stawkę po ponad rocznej przerwie pod koniec kwietnia. Co robiła w tym czasie? Wakacje spędziłam w Chorwacji i było świetnie. Nowy rok przywitałam na Hawajach i miałam wreszcie prawdziwą imprezę. Nigdy wcześniej nie byłam też w Londynie jako turystka. Napisałam też autobiografię, relacjonuje Rosjanka. Ciekawe, czy wspomina w książce, jak zajadała się meldonium. Marit Bjergen ma mniej wolnego czasu. Między startami i treningami dogląda małej córeczki i ciągle imponuje formą. Właśnie znokautowała rywalki w Mistrzostwach Norwegii. Drugą w biegu na 10 km klasykiem Ingvild Flugstad Estberg wyprzedziła o minutę. Pozostając przy sportach zimowych, wspomnijmy jeszcze o 7. miejscu Pawła Wąska w juniorskich Mistrzostwach Świata w skokach narciarskich. Zawody odbyły się w amerykańskim Park City i co ciekawe, srebrny medal wywalczył trenowany na co dzień przez Łukasza Kruczka Włoch Alex Insam. Wygrał młodzian z Czech, Wiktor Polaszek, no i przed nimi cała kariera. Na drugim biegunie jest Frank Lampard. On właśnie ją zakończył. Błyskotliwy pomocnik, kojarzony głównie i słusznie z występami w Chelsea. W niebieskiej koszulce zaliczył ponad 600 meczów, wygrywając i Ligę Angielską, i Ligę Mistrzów. Powiedział dziś pas. Po ponad 20 latach zawodowego kopania piłki zdecydowałem, że to idealny moment na zakończenie kariery. Mam 38 lat i czuję, że to czas na rozpoczęcie kolejnego rozdziału w moim życiu, mimo że dostałem sporo ciekawych ofert, stwierdził Lampard. Dodajmy jeszcze, że w reprezentacji Anglii rozegrał 106 spotkań, tylko pozazdrościć takiej kariery. Biegaczom nie zazdrościmy biegania w takich warunkach jak dziś, ale oczywiście zapraszamy na Biegam, bo lubię. To już za kwadrans, a kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. A ja już wiem, bo podsłuchałem, że dziś biegam, bo lubię creme de la creme, ale nic na razie nie zdradzamy. Więcej, dziś w nocy gdzieniegdzie zadomowi się mróz. Nad Zatoką Gdańską minus 6 stopni, proszę bardzo. Minus 2 stopnie na Mazowszu. Temperatura powyżej 0, 3 stopnie choćby na Podkarpaciu. No i na Podlasiu śnieg, na południu i na Pomorzu mgły osadzające szać. Ładnie będzie jutro o poranku. Na południu i w centrum przelotne opady, marznące i mrzawki. Poza tym pochmurno. Jutro na zmianę i chmury, i słońce. Na południu przez cały dzień mgły. Na wschodzie niewielki śnieg. Na zachodzie i na południu przelotne opady deszczu, a nad morzem będzie wiało. Jak to nad morzem? Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm.

Sądzę, że ten utwór też usłyszymy podczas festiwalu Orange Warsaw. To już późną wiosną, jak powiedziałem. Teraz o pediatrach będziemy rozmawiać. Zapraszamy do Trójki. Lekarz pediatra miałby być tylko w szpitalach, a w podstawowej opiece zdrowotnej dziećmi zajęliby się lekarze rodzinni. Takie propozycje zmian według Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego szykuje resort zdrowia. W nadesłanej dziś do naszej redakcji informacji rzeczniczka resortu obiecuje, że dzieci będą miały zapewnioną opiekę pediatrów. Nowe przepisy przewidują bowiem, że w POZ-cie mają pozostać pediatrzy z 3-letnią praktyką, podpisanym kontraktem z NFZ-em i z aktywną listą pacjentów. Czekając na ostateczne decyzje, pytamy rodziców, czy zastąpienie pediatrów lekarzami rodzinnymi to dobry pomysł? To jest bardzo zły pomysł. No oczywiście, przecież tutaj lekarze mają też podejście do dzieci, znają się na tych chorobach, śledzą natężenia różnych epidemii. Także i ze względu na samą wiedzę, i ze względu na podejście do pacjenta uważam, że pediatra absolutnie jest niezbędny. Niemowlak to nie jest przedszkolak, a przedszkolak to nie jest dziecko szkolne. Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego profesor Jarosław Peregut-Pogorzelski. Każdy okres ma swoje charakterystyczne cechy, specyficzną zachorowalność w danym okresie, na okres choroby. Tutaj zupełnie wśród tych maluchów sobie lekarze rodzinni nie radzili. Pediatra jest niezbędnym elementem podstawowej opieki zdrowotnej. Muszę powiedzieć, że o ile upór ministerstwa był dosyć spory, to znajdowaliśmy jednak poparcie w rozmowach z posłami PiS-u, panią premier. Również odbyło się specjalne spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Tam stanowisko Narodowej Rady Ochrony przy prezydencie RP również było jednoznaczne, że sobie nie wyobrażamy, żeby POZ funkcjonował bez pediatry. Konsekwencje będą takie, że dziecko nie dostanie się od razu do swojego specjalisty, tylko będzie musiało przez pośrednika. Rzecznik praw dziecka Marek Michalak. To wydłuży jego czas oczekiwania. Najpierw czeka rodzic z dzieckiem w kolejce do jednego lekarza, a za chwilę... Czyli tego rodzinnego, pierwszego kontaktu. A za chwilę po skierowaniu będzie czekać w kolejce do tego drugiego lekarza. Choroby dziecięce rozwijają się szybko. Dziecko powinno uzyskać pomoc natychmiast i raczej powinniśmy dążyć do tego, żeby natychmiast najlepszy specjalista, który rozpozna jego choroby, na niego spojrzał i przepisał to, co trzeba, zalecił to, co trzeba, a nie żeby to trwało dłużej, bo konsekwencje tego mogą być tragiczne. Jest bardzo dużo dzieci, a pediatrów też coraz mniej. Ciężko jest się dostać, gdyby to był specjalista, no to już pewnie w ogóle byłoby to nie do osiągnięcia. Więc izby przyjęć i świąteczna pomoc, która i tak już jest oblegana, pewnie byłaby jeszcze bardziej narażona na takie sytuacje. Tak. A zdarzyło się pani tak, że trzeba było właśnie w święta pomóc? I gdzie wtedy się jedzie z takim maluszkiem? No albo prywatnie, to nie ma innej opcji, albo no, są wyznaczone punkty dla każdego rejonu Warszawy. Ale dyżuruje pediatra. Tak. Nie mam tutaj wiedzy na tyle odpowiedniej, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy lekarz pierwszego kontaktu osób dorosłych jest w stanie leczyć dziecko. Jakie jest stanowisko lekarzy rodzinnych? Czy państwo chcieliby się zająć dziećmi, czy może macie za dużo pacjentów? Ależ my się zajmujemy dziećmi. Krajowy konsultant medycyny rodzinnej dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk. Ja osobiście na swojej liście pacjentów mam i noworodki, i dzieci w wieku szkolnym, i przedszkolnym, i ich rodziców, a także i dziadków. Oczywiście wybór leży zawsze po stronie pacjenta. Natomiast ja muszę powiedzieć o tym, że podstawowa opieka zdrowotna to jest to miejsce, gdzie pacjent ma się zgłosić z każdym problemem. Czasami jest tak, że choroby dziecka nie leżą tylko i wyłącznie z przyczyn dziecka. Czasami problem leży w rodzinie na przykład. Dziedziczne choroby też. Na przykład też... tu jest tak dużo przyczyn konkretnej choroby, że ona nie zawsze dotyczy tylko i wyłącznie tego jednego dziecka. Krzywda dla dzieci i to zwłaszcza tych, które w pewnym momencie dostają tak gorączki jak nasze dziecko. No i co? No i trzeba coś zrobić. Według tej reformy to idę do lekarza, który jest lekarzem chorób wewnętrznych, a nie jest pediatrą, tak? To nie dla dzieci, bo to jest kwestia i podejścia do dzieci i doświadczenie. Takie małe dziecko nic nie powie, co mu dolega. To trzeba po prostu przejść lata praktyki, wiedzieć. Gwarantuję, że lekarz dorosłych nie ma takiej opcji. A szybkie konsultacje społeczne w sprawie opieki zdrowotnej nad dziećmi przeprowadziła nasza reporterka Ewa Dudzińska. No to teraz numer jeden biegowej listy przebojów. Bardzo proszę, Julia Marcel. Póki własny rząd, zębów szczerzyć mogę, szatotla mi krem, wnoszę na waszą cześć, dostaniecie je. Póki własny rząd, zębów szczerzyć mogę, szatotla mi krem, wnoszę na waszą cześć, dostaniecie je. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka tłustego. Tnę kombinię, zaciskam pasy, byle, byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam. czekam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy w głowie wciąż obracam. Dyskutuję, kombinuję. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę. Szatoflam i grę znoszę na waszą cześć. Nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę. Szatoflam i grę znoszę na waszą cześć. Nie dostaniecie mnie. Dzięki ci, panie, za przypominanie mi filmami o superbohaterach, że ulice jeszcze nie stoją w ogniu, więc chyba jednak przesadzam. A tymczasem sprytnie udaję, że nie czytam porad gazetowych psychologów o tym, jak pozytywnie zapomnieć, że lepiej się poczuć chciałam. I widzę ciągle te same twarze, medale sobie rozdają. Tak dziarsko im czoła błyszczą we fleszach, tak czule o kontekst dbają. I mam już pewność, że kiedyś w przyszłości pięknie mi dyplom wydadzą. Już świerzbią ich ręce, by pomnik mi stawiać za mój nadzwyczajny high score. Nie Matrix, nie Minecraft, nie Super Mario. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatownam i grę. Może na waszą cześć nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatownam i grę. Może na waszą cześć nie dostaniecie mnie. Jak państwo wybrali, Julia Marcel, Tetris, czyli taka gra, która przypomina nam takie życiowe motto, że jeśli się dopasujesz, to znikasz. 2-2 i 7 trójek. Apel do kolegów biegaczy, aby nie biegali po śladach, jeśli ktoś sobie ułożył po prostu pod narty biegowe. Że to nie jest bieżnia i warto by było po prostu no, uszanować to i biegać sobie osobnym śladem. A w ogóle to warto się przerzucić w taką pogodę na narty biegowe, bo w trosce o swoje stawy. To jeszcze w imieniu ojców ciągnących dzieci na sanki też proszę o mijanie śladów sanek. Zawsze to łatwiej, jak w torze te sanki się mieszczą, panie redaktorze. To prawda, rzeczywiście tak jest. My biegacze staramy się nie biegać po tych śladach narciarskich, ale rzeczywiście to też jest fajny moment, żeby spróbować tej drugiej aktywności. A jak biegacie, to weźcie ze sobą konewkę z ciepłą wodą i możecie lać i wtedy się te ślady zamrożą, jak te, w których muszą zjeżdżać skoczkowie narciarscy. Ale pan wymyślił. Bardzo racjonalizatorski pomysł. Proszę to wziąć pod uwagę. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski ponownie w studiu, a Paweł Januszewski biegnie w korku. Biegnie, rzeczywiście to oczekując na biegnącego Pawła. Witamy się z państwem i zapowiadamy podpowiedzi kosmetyczne, tak, tak. A te tyczą się nie tylko biegaczek, ale i biegaczy. Do stosowania kremów ochronnych podczas zimowych treningów namawia dermatolog dr Monika Serafin z kliniki Nowa Derm. Bezwzględnie powinni używać i to nawet nie ze względu na jaki rodzaj skóry posiadają, tylko na to, że w momencie wysiłku fizycznego, dłuższego przebywania na dworzu, ta skóra jest bardziej narażona na różnego rodzaju podrażnienia. To jakie kremy powinni wybierać o tej porze roku? Trochę też zależy to od temperatury, jaka panuje na zewnątrz, bo jeśli temperatura jest w okolicach zera lub to zero trochę przekracza, to normalne kremy półtłuste powinny w zupełności wystarczyć. W momencie jak spada poniżej minus 5 stopni, to wtedy sięgamy po typowe kremy ochronne przed mrozem, które mają gęstszą, bardziej barierową, ochronną konsystencję. Chciałbym zapytać o przedział cenowy. Czy to mają być drogie kremy, czy wprost przeciwnie? To też trochę tak jak z butami, które biegacze używają. Są w różnych przedziałach cenowych, ale biega się w nich mniej więcej tak samo. Staramy się dobrać krem do swojej skóry. Więc oczywiście, jeśli nie chcemy inwestować w bardzo drogi krem, możemy poprzestać na takim w średnim cenie i on też powinien dobrze sprawdzać się jako działanie zabezpieczające. Choć oczywiście można mieć kremy specjalistyczne z wysoką ochroną też i przeciwsłoneczną, barierową, z bogatą fazą lipidową, taką, która będzie odbudowywała, regenerowała naszą skórę, więc tutaj jest pewna dowolność. Inne zabiegi pielęgnacyjne, jeżeli chodzi o skórę twarzy, o tej porze roku by Pani polecała biegaczkom i biegaczom? Skóra jest bardziej uwrażliwiona przez nagłe zmiany temperatury i wysiłek na świeżym powietrzu, więc staramy się po przyjściu do domu gwałtownie nie ogrzewać skóry. Nie myjemy jej od razu gorącą wodą, nie siadamy blisko źródeł ciepła. Delikatnie zmywamy skórę, nakładamy łagodne kremy nawilżające. Staramy się skórę wyciszyć i stonizować po tym dużym wysiłku. Jeśli jest bardzo duży mróz, to nawet można robić maski takie wyciszające, nawilżające skórę. A co z biegaczami, z panami, bo oni z reguły niechętnie patrzą na kosmetyki w ogóle? W zasadzie skóra męska sama z siebie ma trochę większe mechanizmy ochronne niż kobieca, ale to też nie sprawdza się w momencie, jeśli te warunki atmosferyczne są ekstremalne. Więc można właśnie, nie inwestując w jakieś bardzo drogie kremy, zakupić krem ochronny, barierowy na zimę i stosować go przed każdym wyjściem. I bieganie wtedy będzie o wiele przyjemniejsze, ponieważ też skóra podrażniona będzie później piekła, czerwieniła się, będzie sprawiała dużo problemów. Więc warto nawet robić to ze względu na pewien rodzaj profilaktyki. Czyli biegacze, panowie, używamy kremów. Też staramy się o tym regularnie pamiętać. A w tak zwanym międzyczasie zameldował się w studiu Paweł Januszewski do biegu. Witaj, Pawle. Dzień dobry, witam. Chciałem zapytać na dzień dobry, czy ty używasz kremów ochronnych do twarzy podczas... Nie czujesz tego zapachu? Legendarnych już przygotowań do maratonu. Czuję zapach, ale nie kremu. Że panowie, te rzeczy, które wy opowiadacie, to są herezje. Przede wszystkim z konechem ciężko. Chyba Krystian opowiadał te herezje. Jak się poleje ślady, to później jest lód. I zresztą w tej chwili dużo jest tego lodu, aż za dużo. Natomiast dzisiaj popruszył trochę śnieg i w miarę dobrze się biegało. Teraz kolejny pomysł, że dzisiaj jest zły dzień na bieganie. Myślę, że nie jest zły dzień na bieganie. Trudna jest pogoda do biegania. W każdym razie potwierdziłeś. Nawet było nieźle. Co z kremami? Co do kremów, co z kremami, człowieku? Jeszcze nie, prawda? Używam. Musi się odnieść do wszystkich, tak, którzy... Nie używasz jeszcze? A kiedy ponieważ zaczniesz? Ponieważ jestem pilnym słuchaczem. Ktoś kiedy zaczniesz używać kremy? Co z kremami? Myślę, że kremy ewentualnie będę używał, jak będzie nieco chłodniej, jak temperatura spadnie poniżej, nie wiem, może 15 stopni. Ale to wtedy odradzamy bieganie. To jest niepoparte żadnym doświadczeniem, tylko własnymi odczuciami, także proszę na tym nie do końca polegać. Ja tak zupełnie serio, to stosowanie kremów nawet wśród biegaczy robi się coraz popularniejsze. Pamiętam, jak Jerzy Skarżyński namawiał mnie osobiście do tego, żeby stosować kremy zimą. No tak właśnie, ja cię obserwuję i trochę się zmieniłeś. I ręce jakie wygłodzone. Żebym wam stopy pokazał, panowie. Dobrze, to zapraszamy na konkurs, w którym ubierzemy państwa na zimę od stóp do głów. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś do wygrania komplet odzieży sportowej na zimę marki Brubeck. Wartość zestawu dla pani albo dla pana wynosi 700 zł, a w jego skład wchodzą bluza, spodnie, skarpety, koszulka z krótkim i długim rękawem, bokserki, komin biegowy i rękawiczki termoaktywne. Do tego bogatego zestawu dołączamy ciekawą propozycję biegową do czytania. To bieganie metodą Galloway'a i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody. Trzeba do nas wysłać SMS i ułożyć ciekawe, wesołe, w każdym razie interesujące wyrażenie ze słowami biegania. I co zaproponujesz, mistrzu Europy? I piękna cera? O, bardzo dobrze. Bieganie i piękna cera. Albo a piękna cera, no coś z bieganie cerą. Bieganie i cera, dobrze. Na propozycję czekamy pod numerem 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. A regulamin konkursu znajdą państwo na trójkowej stronie internetowej, czyli bieganie i cera, tak? Pozostajemy przy tym pomyśle. I dalej dokończyć trzeba, tak? Tak, trzeba dokończyć. No, bieganie i cera. Samo napisanie tego nie gwarantuje zwycięstwa. Nie zawsze idą w parze. O. Na przykład. Proszę, zapraszamy. Zapraszamy. Oczywiście. Pod koniec ferii, czyli 27, zapraszamy na nasz cykl imprez biegowych właśnie po lesie. Biegam, bo lubię lasy. Trzecia edycja właśnie przypada w tym roku. Od 9 lutego ruszają zapisy, także proszę być czujnym. Zwiększyliśmy limit, ponieważ jest coraz więcej chętnych. 9 lutego proszę wejść na stronę naszą, stronę Biegam, bo lubię, czyli stronę naszej akcji i jednocześnie audycji. Zapraszamy w poniedziałki, każdy poniedziałek nasza kolejna akcja Biegam, bo lubię. Nocą tyle tych akcji jest, no ale Polska biega i biega już praktycznie przez cały rok. Zapraszał Paweł Januszewski, ja się nazywam Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy do słuchania Biegam, bo lubię za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. No bardzo dziękujemy. Kremowo się zrobiło. 17.30 minęła. W studiu pojawił się już Radosław Mróz, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Nowym dowódcą generalnym będzie generał Jarosław Mika. Ma zastąpić na tym stanowisku generała Mirosława Różańskiego, który postanowił przejść na wcześniejszą emeryturę. To są ustalenia Polskiej Agencji Prasowej. Pytana sprawę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Salok stwierdził, że prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję w sprawie dowódcy generalnego i dodał, że nazwisko zostanie ogłoszone wkrótce. 55-letni generał Mika od lutego 2014 roku dowodzi 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Wcześniej między innymi służył podczas misji w Afganistanie jako zastępca dowódcy regionu wschodniego. Był także w Iraku jako asystent dowódcy dywizji. Polski MSZ wyraża najgłębsze zaniepokojenie, to w związku z drastycznym pogorszeniem sytuacji humanitarnej i bezpieczeństwa w rejonie Awdijiwki na wschodzie Ukrainy. Miasto od niedzieli jest ostrzeliwane przez prorosyjskich rebeliantów. Mieszkańcy nie mają dostępu do wody i prądu. Separatyści złamali częściowe zawieszenie broni, podczas którego służby miały naprawić pozrywane linie energetyczne. Kiedy technicy chcieli rozpocząć pracę, zostali ostrzelani przez separatystów. Rekordowa liczba antysemickich incydentów na Wyspach Brytyjskich w 2016 roku. Organizacja Community Security Trust zanotowała ich ponad 1300, najwięcej w aglomeracji Londynu i Manchesteru, gdzie mieszkają największe społeczności żydowskie. To 1/3 więcej niż w całym 2015 roku. Organizacja odnotowała ponad 1000 przypadków agresywnego zachowania werbalnego. Były to ataki, a także listy z pogróżkami i antysemickie graffiti. Doszło też m.in. do ponad 100 brutalnych napadów. Kolejne informacje w Trójce o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. A przygotował je i przedstawi dla Państwa Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Dzień dobry. Zeszły rok był najlepszy dla polskiej branży motoryzacyjnej od 16 lat. Z raportu firmy doradczej KPMG oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w 2016 roku zarejestrowano ponad 416 tysięcy nowych samochodów, blisko 60 tysięcy aut dostawczych, prawie 27 tysięcy ciężarowych, około 26 tysięcy motocykli, a także 23 900 motorowerów i 2 tysiące autobusów. W ubiegłym roku w fabrykach w Polsce wyprodukowano prawie 682 tysiące pojazdów, czyli o 3,2% więcej niż w 2015 roku. Autorzy raportu zwracają uwagę, że w naszym kraju czwarty rok z rzędu rośnie sprzedaż samochodów osobowych, a drugi rok z rzędu rośnie popyt na auta w Unii Europejskiej. A to przełożyło się na wzrost produkcji w fabrykach ulokowanych w naszym kraju. Z danych Eurostatu wynika, że w pierwszych 9 miesiącach 2016 roku sprzedaliśmy za granicę produkty motoryzacyjne o wartości zbliżonej do 23 miliardów euro. Największy udział w eksporcie mają wciąż podzespoły, części i akcesoria motoryzacyjne. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Ja tylko dodam, że jeśli stoją Państwo teraz w korku, wszystko jasne. W ostatnich tygodniach złoty umocnił się wobec głównych walut. Dzięki temu niższą ratę kredytu zapłacą osoby zadłużone we frankach szwajcarskich. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że umocnienie złotego to efekt między innymi dobrych informacji z polskiej gospodarki. Wstępny szacunek produktu krajowego brutto, gdzie dynamika okazała się wyższa od oczekiwań rynkowych, a więc pokazała przede wszystkim, że nie było w 2016 tak źle, jak się spodziewano. A oprócz tego opublikowano również pierwszą daną za styczeń, wskaźnik PMI, który również okazał się sporo wyższy od oczekiwań, a więc sugeruje czy sygnalizuje, że tempo wzrostu gospodarczego na początku 2017 roku przyspiesza. Ekonomistka dodaje, że dolar staniał też z powodu osłabienia zaufania rynków finansowych do nowego amerykańskiego prezydenta. Monika Kurtek wskazuje, że tańszy jest także frank szwajcarski. Wyjaśnia, że kurs tej waluty nie powinien rosnąć, dopóki sytuacja na rynkach pozostanie stabilna. W tej chwili jesteśmy po decyzji Fedu, czyli amerykańskiego banku centralnego, który w zasadzie wskazał, że w najbliższym czasie nie będzie podwyższał stóp procentowych, a najbliższe posiedzenie to jest marzec. Trochę poprawiły się nastroje na rynkach światowych, więc no jest szansa, że złoty pozostanie mocniejszy przez jakiś czas. Natomiast musimy pamiętać o tym, że ryzyk wokół jest bardzo dużo i zmiana nastrojów globalnych, pogorszenie tych nastrojów, no może niestety spowodować, że złoty znowu zacznie słabnąć. A na razie frank szwajcarski kosztuje 4,03 zł, euro 4,30 zł, dolar 3,10 zł. 99 groszy, funt brytyjski 4 zł i 99 groszy. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki. WIG 20,67%, WIG 63%, obroty wyniosły ponad 720 milionów złotych. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. O tym, jakie warunki na stokach narciarskich, powiemy już za chwilę, a te tory dla biegaczy narciarskich, to one same zamarzną, jeśli są na północy kraju, bo tam dziś pan synoptyk przewiduje nawet minus 6 stopni nad Zatoką Gdańską, minus 2 stopnie na Mazowszu, no plus 3 na Podkarpaciu i tu wieści dobrych dla narciarzy biegowych nie mam. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, na południu przez cały dzień mglisto, na wschodzie niewielki śnieg, na zachodzie i na południu przelotne opady deszczu, nad morzem będzie wiało, w Augustowie minus 1 stopień, w Olsztynie i Bydgoszczy 0, a w pozostałych regionach temperatura już powyżej zera, Warszawa plus 1, Gdańsk Poznań 2, Szczecin 3, Kraków Katowice 4, w Zielonej Górze i w Przemyślu 5 stopni powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Butan, królestwo smoka. Podobno najszczęśliwszy kraj na ziemi. A skoro tak, to jadę tam. A do pokonania jest kawał drogi. Start w Timorze Wschodnim, a teraz przez całą Azję Południowo-Wschodnią, przez bardziej i mniej przyjazne kraje, ale wszystkie pod wieloma względami fascynujące. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relację od poniedziałku do czwartku. W porannej audycji zapraszamy do trójki. O 8.40. Tomasz Gorazdowski. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każdy dzień w życiu twojego dziecka to przygoda. Zadbaj o jego wygodę i dobre samopoczucie. Wybierz tekstylia godne zaufania, przyjazne dla skóry, o jakości potwierdzonej certyfikatem. Już teraz w Lidlu. Dwupak, spodenek z nadrukami lub kolorowych, bawełnianych pody, tylko 17,99 za 2 sztuki. Tak, spodenki lub body w dwupaku jedynie 17,99. A super miękki i niezwykle przyjemny welurowy dres lub pajacyk za 19,99. Welurowy dres lub pajacyk tylko 19,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert laptopy z procesorami Intel Core taniej nawet o 500 zł! Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty 18. Ferie trwają, proszę nadstawić ucha. Na program zaprasza sponsor, producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest PZU. A w studiu Henryk Sytner. Dzień dobry, Henryku. Witam serdecznie. W dalszym ciągu miłe wiadomości dla wszystkich narciarzy. Wszędzie sporo śniegu i teraz kilka konkretów. Zacznę od Podhala w Kruszkowcach. Najbardziej uczęszczana stacja w tym rejonie. Od 70 do 90 cm śniegu w Niedzicy na Polanie Sosny. Metr w Szczawnicy na Palnicy od 50 do 100 cm. W Lubomierzu dobre warunki 70 cm. W Spytkowicach 80, a w Kasinie 75. W Krynicy tradycyjnie na Jaworzynie jeździmy od góry do samego dołu pod gondolą. Na Słotwinach 70 cm śniegu, również dobre warunki w dwóch dolinach, Wierchomli i Szczawniku, pokrywa około 70 cm. Teraz z Zakopanej okolicy. No wszyscy zawsze pytają oczywiście o Kasprowy. Ponad metr, dokładnie 111 cm śniegu, dobre warunki na hali gąsienicowej, z Goryczkowej zjeżdżamy aż do Kuźnic. W samym Zakopanem bez zmian możemy szosować na Szymoszkowej, Nosalu, Harendzie, Górnej Polanie, Gubałówki. Wszędzie pokrywa od 90 do metra. W Białce Tatrzańskiej też bardzo dobre warunki narciarskie. Oczywiście Kotelnica tutaj na pierwszym planie, Kaniówka od 80 do metra. W Bukowinie na Rosińskim Wierchu od 80 aż do 180 cm pokrywa. Dobre warunki w Małym Cichem, w Jurgowie przy granicy słowackiej, w Witowie, Suchem koło Poronina. W Karkonoszach, w Karpaczu Biały Jar od 70 do 130 cm, na Kopie od 40 do 80, w Szklarskiej Porębie, na Szerenicy od 30 do 80, wszystkie autostrady poza trasą fisowską przejezdne, w Świeradowie od 80 do 100 cm. W Kotlinie Kłodzkiej Zieleniec oczywiście od 40 do 60 cm, wszystkie wyciągi działają, na Czarnej Górze od 40 do 70 pokrywa. Również zapraszam Państwa do Sokolca w Górach Sowich. Tam działają wyciągi od 20 do 60 cm pokrywa, dobre warunki narciarskie również dla biegaczy. W Beskidach, w Szczyrku, ze Skrzycznego trasą fisowską zjeżdżamy do samego dołu. Dobre warunki na Pośrednim, na Hali Skrzyczeńskiej, Golgocie, a w Korbielowie można jechać z samego szczytu od Pilska aż do Soliska. Również niezłe warunki, bo 55 cm śniegu na Hali Miziowej. Wiśle w Nowej Osadzie 70 cm, w Soszowie metr, a w Cienkowie aż 135 cm. Również można poszusować w Ustroniu na Czantorii 60 cm śniegu, w Zawoi na Mosornym Groniu 90 cm, w Międzybrodziu Żywieckim 80 cm. I jeszcze tylko Bieszczady, Gromadzeń, Laworta w Ustrzykach Dolnych. Dobre warunki narciarskie, można szusować dowoli. Twoje wiadomości coraz dłuższe, to znaczy, że stoków przybywa w kraju, a to dobra wiadomość. Henryk Sytner, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor. Producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest PZU. Za 18,5 minuty, godzina 18. Już za chwilę puls trójki o liście przewodniczącego Donalda do przywódców krajów Unii Europejskiej, ale o prezydencie Donaldzie też tam wspominał. Aha, jeszcze zerknam na prognozę pogody na najbliższy tydzień. Synoptyk przebąkuje coś o siarczystym mrozie, więc warunki narciarskie się raczej utrzymają. To dobra wiadomość dla narciarzy. No i proszę na mróz dobrze się ubrać. Tytułem tej piosenki proszę się nie sugerować. To nowy utwór zespołu Happy Set. Aktualnie za kwadrans będzie szósta. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór, a w studiu w Brukseli Karol Karski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Witam. Dobry wieczór, witam serdecznie. A w Warszawie poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Cimoszewicz. Dzień dobry, witam. Jutro nieformalny szczyt przywódców unijnych na Malcie, a tuż przed nim Donald Tusk pisze list, a w nim między innymi o tym, że wyzwania, wobec których stoi obecnie Unia, są groźniejsze niż kiedykolwiek i te wyzwania wymienia: asertywne Chiny, agresywna Rosja, terror na Bliskim Wschodzie, nastroje nacjonalistyczne i ksenofobiczne i uległość wobec populistycznych argumentów. Do tego, pisze Donald Tusk, zmiana w Waszyngtonie stawia Unię w trudnej sytuacji. Panie pośle, zacznijmy od pytania do Brukseli, bo PiS, dużo słów krytyki ze strony PiSu pojawiło się po tym liście. Co z tych argumentów i test jest nieprawdą? No, nie jest to zbyt zręczny dokument. Donald Tusk już kilka dni temu wystosował ten list do szefów państw i rządów i wśród zagrożeń, przed którymi stoi Unia Europejska, obok terroryzmu i radykalnego islamu, wymienił między innymi nową amerykańską administrację. No nie jest to zachęta do dobrej współpracy. No, można powiedzieć, kolejny lapsus ze strony przewodniczącego Tuska. Już swego czasu na Twitterze napisał, że jeden Donald wystarczy. No, ciekawe, jak dziś się czuje, kiedy opatrzność wybrała. Panie pośle, pytanie do Tomasza Cimoszewicza. Czy właśnie nie za ostry jest trochę ten ton o Donaldzie Trumpie? To nie jest taki koncyliacyjny ton, to nie jest wyciągnięcie ręki. Wie pan, to jest pierwszy raz od kilkudziesięciu lat, kiedy Stany Zjednoczone wyraźnie pokazują reszcie świata, że rozpoczynają politykę izolacjonizmu. Przepraszam bardzo. Więc jest to dość poważna sprawa. Jest to 350-milionowe państwo, które zaczyna mówić, że będzie dbać tylko o swoje interesy w momencie, kiedy przez kilkadziesiąt lat przyzwyczają resztę świata, że jest tym dobrym szeryfem, który ratuje całą resztę świata z każdej opresji, zazwyczaj militarnej. Chociaż oczywiście mam także świadomość sytuacji ich angażu na Bliskim Wschodzie, których nie zawsze popierałem osobiście, prawda? Takie sprawy jak Irak, Saddam i ta przeszłość, uważam to za negatywne działanie. Ale wracając do tematu, jeśli chodzi o Donalda Tuska, to wydaje mi się, że jego list jest odzwierciedleniem prawdziwego męża stanu Unii Europejskiej, ponieważ właśnie zwraca uwagę na najważniejsze niebezpieczeństwa, które stoją przed nami jako Zjednoczoną Europą póki co. Póki co już mówimy o 27 państwach, Wielka Brytania rozpocznie procedurę wyjścia. Chciałbym państwu przytoczyć tylko jedną taką kwestię. Jeżeli Stany Zjednoczone to 350 milionów ludzi, Chiny 1 300 000 000, Unia Europejska 509 minus Wielka Brytania chyba 64 miliony mieszkańców, więc nadal 450. Jeżeli polityka izolacjonizmu będzie postępowała w Unii Europejskiej, co ewentualnie do prowadzi do rozpadu Unii Europejskiej, a jaką siłę sprawczą i negocjacyjną będą miały poszczególne państwa? No nie będą jej miały. Pytanie jeszcze do Brukseli, bo skupmy się na kolejnych punktach. Kryzys migracyjny Donald Tusk wymienia kilka razy jako takie największe wyzwanie dla Europy i ten punkt też był tutaj ostro krytykowany, ale on tam przede wszystkim nie podaje jakiegoś jednego rozwiązania. Mówi, że musimy działać wspólnie. Co w tym złego? No, od przewodniczącego Rady Europejskiej oczekuje się pewnych propozycji i rozwiązań, oczekuje się pewnej zachęty, także no, aktywności. Donald Tusk tutaj w Brukseli ze swoich wystąpień w Parlamencie Europejskim jest znany z jednego powodu. Zazwyczaj odczytuje z kartki na początku każdego wystąpienia z góry przygotowane oświadczenie, następnie odbywa się debata i niezależnie od tego, co ma miejsce w tej debacie, wygłasza na koniec 30-sekundowe oświadczenie, które w zasadzie byłoby dobrym podsumowaniem wystąpień na każdy temat. Znaczy, Tusk wielokrotnie udowodnił, że funkcja przewodniczącego Rady go przerosła. nie poradził sobie z żadnym z kryzysów, z którym boryka się Unia Europejska. Znaczy, to nie tylko kryzys migracyjny. Mówmy konkretnie o tym liście. Czy są tezy, te, które właśnie tam zawarł Donald Tusk, z którymi pan się nie zgadza? Czy on tam napisał jakąś nieprawdę? Zgadzam się z tym, że niebo jest niebieskie, że rano wschodzi w słońce, że kolor żółty no, jest jaśniejszy od granatowego i tego typu banalne stwierdzenia to nie jest to, czego należy oczekiwać od męża stanu, a takie tutaj określenie osoby Donalda Tuska padło. No, jednocześnie Donald Tusk wypowiada się na temat zakończenia konfliktu na Ukrainie, wzywa strony do zaprzestania walk i kiedy to czyni? Bo to trzeba tak spojrzeć. We wtorek odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w tej sprawie. Wystąpili już wszyscy wielcy tego świata. Rzecznik sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwał do wstrzymania ognia we wschodniej Ukrainie, a dopiero teraz Donald Tusk jako jeden z ostatnich się odzywa w tej sprawie. Wszystko jest spóźnione i pytanie jeszcze raz stawiam. Jak się dzisiaj czuje Donald Tusk? Niewiele jest tam konkretów, panie pośle. Trochę to tak wygląda. No, dwustronnicowy list i bardzo dużo jednak ogólnych zdań. Czy Donald Tusk nie ma pomysłu, jak dalej powinna wyglądać Europa? Co powinien zrobić? No, pan europoseł Karski trochę zaprzeczył sobie, bo właśnie mówił, że nie ma założeń, nie ma propozycji. Tutaj są te założenia i są propozycje. No, ale konkretnych działań niewiele jest. Jutro na Malcie spotka się ta grupa przywódców i będą o tym dyskutować, więc proszę Państwa, no 27 państw, 27 liderów państw to nie jest coś, co można w 5 minut załatwić, prawda? To będą twarde negocjacje, twarde rozmowy i tu właśnie będzie wychodzić na wierzch to, co przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości regularnie podważają, że poszczególne państwa Unii nie mają swojej suwerenności. Tu właśnie wychodzi suwerenność poszczególnych państw na wierzch, bo to będą twarde negocjacje i podejmowanie decyzji o przyszłości Europy. Tam pada też takie zdanie, egoizm narodowy staje się dla wielu atrakcyjną alternatywą dla integracji. Czy to trochę w świetle wyborów, które nas czekają, zwłaszcza we Francji, te słowa mają trochę brzmieć jak jakaś przestroga, ostrzeżenie? To pytanie do Brukseli. Czy trudno powiedzieć, co Donald Tusk ma na myśli? No jest to były premier rządu, którego minister spraw zagranicznych wzywał Niemcy do większego zaangażowania w Unii Europejskiej, do przejęcia odpowiedzialności za Europę, więc tutaj jest wiele sprzeczności. No, można się pokusić o stwierdzenie, że no, w tym liście tak naprawdę nie ma nic konkretnego. No, pytanie oczywiście, czy na dwóch stronach można zawrzeć coś konkretnego, ale przecież rozmawiamy o liście Donalda Tuska, dlatego że jest to jeden z niewielu przejawów jego aktywności. No, ten człowiek nie robi wiele, no, jest też z tego znany. Kiedy został wybrany na obecnie sprawowaną funkcję, gratulowałem mu wielkiego sukcesu osobistego i wyrażałem nadzieję, że ten jego wielki sukces osobisty przełoży się również na wielki sukces naszego państwa i wielki sukces Unii Europejskiej. Nic takiego niestety się nie stało. Tam w kilku tezach widać też obawę przed rozpadem Zjednoczonej Europy. Na ile pana zdaniem to jest taki, na ile to jest realna teza? Wie pan, wydaje mi się, że no istnieje takie ryzyko, ponieważ stoimy przed ryzykiem tego, że właśnie taka pani Marine Le Pen może wygrać wybory prezydenckie we Francji, co będzie pobudzało i będzie pokazywało, że Francja skręca w stronę bardziej nacjonalistyczną, prawda, i bardziej izolacjonistyczną, więc to niemalże już będzie gwarantowało potencjalny rozpad Unii, bo jeżeli pojawi się duży gracz wśród tych 27 państw, który zacznie działać na rzecz wyjścia z Unii Europejskiej, to to będzie przemalowywało mapę europejską na dziesięciolecia i oczywiście naturalnie nas osłabi. Tak jak na początku rozmowy państwu powiedziałem, no co 40-milionowe, 38-milionowe państwo może zdziałać samo, w stosunku do takich graczy jak Stany Zjednoczone, Rosja. Jeżeli jesteśmy zjednoczeni w dużej grupie niemalże 500-milionowej, mamy dużo większą siłę przebicia. Dla mnie to jest jasne. Ja nie rozumiem pana europosła Karskiego. A nie ma pan wrażenia, że jednak tym listem trochę Donald Tusk trafia w próżnię, bo no, nie trafia, nie przekona oczywiście swoich przeciwników, a ci, którzy myślą tak samo, też pozostaną przy swoim zdaniu. Wyraźnie zwraca uwagę na wzmocnienie i większe zabezpieczenie zewnętrznych granic Unii. I w tym wypadku wydaje mi się to jak najbardziej rozsądne. I to jest chyba jedyna teza, w której częściowo zgodziłbym się z europosłem Karskim, gdzie faktycznie Europa mogła pracować nad zabezpieczeniem tych granic wcześniej. A prawdopodobnie nie mielibyśmy takiego napływu niekontrolowanego przez jakiś czas napływu uchodźców do Europy, który wywołał no niestety wielkie obawy niemalże wszystkich społeczeństw, prawda? W tym oczywiście także naszych. Chciałbym przytoczyć tutaj jedną kwestię, kończąc już mój wywód. Postawy islamofobiczne, ksenofobia, która z którą coraz częściej mamy do czynienia, ciągnie za sobą także inne postawy, na przykład wzrost antysemityzmu. Ja jako członek Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych miałem do czynienia z raportem profesjonalistów, profesjonalnych badaczy, którzy wyraźnie wskazali, że o kilkanaście procent postawy antysemickie wzrosły w naszym kraju, które od lat utrzymywały się na dość niskim poziomie, więc to są ryzyka, które niesie za sobą. To dzieli społeczeństwa w coraz większym stopniu zamiast je jednoczyć. Mówimy cały czas o Donaldzie Tusku, to muszę panów zapytać... Ale rzeczywiście pan poseł poruszył tutaj bardzo ważne kwestie. Antysemityzm w każdym jego przejawie należy zwalczać i potępiać. Ale chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, że właśnie napływ wielu imigrantów z państw muzułmańskich podnosi poziom antysemityzmu. Ja w zeszłym miesiącu rozmawiałem z premierem Izraela, Benjaminem Netanyahu, i w tej rozmowie, w której uczestniczyło kilka osób ze strony jednego z kolegów z Holandii, padło pytanie właśnie o ocenę ze strony premiera Netanyahu antysemityzmu w Europie. I premier Netanyahu stwierdził, że największy antysemityzm w tej chwili jest właśnie w Europie Zachodniej, a nie w Europie Wschodniej, i wręcz jest agresywnym antysemityzmem i jest on spowodowany przez tych, którzy są jakby, wywodzą się ze środowisk muzułmańskich oraz tych, którzy chcą się tym osobom przypodobać ze strony elit zachodnioeuropejskich. Antysemityzm i ksenofobia to temat rzeka. Moglibyśmy pewnie bardzo długo jeszcze na ten temat rozmawiać, ale mówiliśmy o Donaldzie Tusku. Ja chciałem jeszcze zapytać, czy panów zdaniem, bardzo krótko, czy on zostanie wybrany ponownie na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej? No, oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie. Domyślam się, że polskie władze, sądząc po ich wypowiedziach, nie będą jego wspierały, ale pozostają szanse na to, że zostanie. Ja mam nadzieję, że zostanie, bo w miarę upływu czasu, 2,5 roku, coraz lepiej oceniam jego postawę i jego działania. I jako ostatnie zdanie, panie europośle, bardzo dziękuję za słowa na temat antysemityzmu. Pańscy koledzy z partii w Sejmie niestety udowadniali mi, że tak się nie dzieje. Panie europośle, bardzo krótko proszę, czy jest szansa na poparcie polskich władz dla Donalda Tuska? Czy kariera Donalda Tuska zawsze leżała w rękach Angeli Merkel? Jeśli Angela Merkel przeforsuje tę kandydaturę, to oczywiście zachowa on swoje stanowisko. Jeśli natomiast okaże się już czy jest szansa na poparcie polskich władz? Nieprzydatny. Znaczy, my nad tym się nie zastanawiamy w tym kontekście, iż ten wybór jakby dokona się tutaj jakby na zupełnie innej płaszczyźnie. Tutaj i tu wielu polityków, kropkę. Już wielu polityków niemieckich chciało zająć miejsce Donalda Tuska. Nawet sondowali możliwość poparcia dla nich. My nie będziemy nikogo popierać przeciwko Donaldowi Tuskowi, natomiast bardzo też, dziękuję. Eurodeputowany tak Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski i Tomasz Cimoszewicz, Platforma Obywatelska. Dziękuję, bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, laptopa, monitor, skaner, drukarkę i komputer. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. To prawda! Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kupisz na przykład PlayStation 4 1 TB z nowym Call of Duty i trzema innymi grami za 1499 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Polecamy! Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma.